Ja, jeg befinner meg nå på Ørstad Kennel, inne på kennelkontoret her, og det nå bare minutter til den offisielle åpningen av denne kommunale kennelen skal finne sted. Og her kommer kennels daglige leder bort til meg, det Rolf Flinkhansen. Rolf Flinkhansen, ja. Ja, vær så god, sitt Flinkhansen. Sitt. På plass, dekk. Sånn, ja. Sånn, Flinkhansen, hvor mange hunder dere har her? Ja, for tida så det 200 hunder, 200 andre og 200 vet ikke. Akkurat, og hva slags hunder det? Ikke ja, det bare skotske forhunder faktisk. De kommer med tog fra Skottland, flere kolde i hver dag. Men bare skotske forhunder, sa de, det Hvorfor det? Det var de som sa det, jeg sa ikke... Hva kan jeg mente med det? Vi har jo flere typer her. Ja, hva da? Ja, vi har jo bokser for eksempel. Bokser, ja? Ja, da, vi har forskjellige typer bokser. Vi har lang bokser, kort bokser, underbokser og et par dongre bokser, og de er veldig sterke. Dessuten så har vi en Arendalsterrier, så har vi en hønehund, en spørvehund, en kuhund, to spanske fluehunder, en grønnsakhund, tre kinesiske knehunder, og dessuten så har vi jo dobbermannsschnauzer, irsk ulvepuddel, risenpinscher, fugledachs, en fox cocker terrier og så en blandingsbikkje. Og så en blandingsbikkje, ja, akkurat. Det var da svært et spektakel de holdet. Ja, nei, det ikke noe å bry seg om det, det er bare hundene som leker potekrig her. Akkurat. Men da det kanskje på tide å... Det bare, jeg må sjekke noen greier her bare. Men da det kanskje på tide å... Men Flinkhansen mener at de har tatt opp alt vi har sagt på bånd, altså? Ja, det klart det. Det jo båndtvang. Akkurat, ja. Men da det kanskje på tide å foreta den offisielle åpningen av kennelen, da? Ja, nå det vel dags. Er det dags? Nei, det ikke dags. Det sjefer det. Det der, det dags. Nå det dags. Det i stedet for sjefer. Nå det dags. Ja. Vel, og hermed erklærer jeg Ørstad kommunale kennel for åpnet. Nei, gjør det gærne, man. De må ikke åpne døren til bikkja. Nei, ja, ja.